Book 2 34 34 في القطار junassa هل هذا هو القطار إلى برلين؟ meneekö tämä juna Berliiniin؟ متى يغادر القطار؟ milloin juna lähtee؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ milloin juna saapuu Berliiniin؟ اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ anteeksi، pääsisinkö ohi؟ أعتقد أن هذا مكاني. tämä taitaa olla minun paikkani. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Te taidatte istua paikallani. أين عربة النوم؟ Missä on nukkumavaunu؟ عربة النوم في آخر القطار. Nukkumavaunu on junan loppuosassa. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Missä on ravintolavaunu؟ junan alkuosassa. أيمكنني أن أنام تحت؟ voinko nukkua alhaalla؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ voinko nukkua keskellä؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ voinko nukkua ylhäällä؟ متى نصل إلى الحدود؟ milloin olemme rajalla؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ miten kauan matka Berliiniin kestää؟ هل القطار متأخر؟ onko juna myöhässä؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ onko teillä jotain lukemista؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ voiko täältä saada jotain syötävää ja juotavaa؟ من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ voisitteko te herättää minut 7؟